بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وللصيام فوائد، نصوم إن فايدة نيجي سانا دنياك منها ستجى بعض هذه الفائدة. الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. جنبو لكوانز katika mtu kutekeleza ibada ya somu ni kuwa ameitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya mtume صلى الله عليه وسلم. Na tushireza hii ni faida kubwa kuwa mtu ameitikia amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume صلى الله عليه وسلم. كذلك الاتيان بركن من أركان الإسلام. mtu kutekeleza som ni kuwa ametekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu. Pia katika faida التخلق بالصبر، mtu kujipamba na tabia ya subra. Anayefunga mara nyingi huwa hapambika na tabia ya subra. Sababu ikiwa ameweza kusubiria vitu ambavyo aviona mbele yake ni mubah, lakini amekatazwa akasubiria, pole pole yamjenga katika nafsi yake tabia ya kuwa na nini, na subra. Na pia amekatazwa akiwa amefunga mtu akamtusi kama utakavyoona mbele, au akamfanyia ubaya kumlipa pale pale, sema inni saim, so mimi mmefunga. Na hii pia yamuandaa katika kuwa na nini, na subra. Kingine taqwallahi ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii iko wazi katika aya la'allakum tattaqun. Pia katika fawaid al-ajr al-'azim al-murattab 'ala as-siyam, ajri kubwa inayopatikana kwa mtu anapofunga. كذلك معرفة قدر النعم على العبد، mja kujua kadri ya neema Allah aliyompa. Kwa yule ambaye ana uwezo, hakuna siku ambayo atajua njaa ni kitu gani, sababu ana uwezo. Alhamdulillah, asubuhi wala, pengine ghada wala, na usiku pia yuwala mara tatu. Na wengine hula zaidi ya hivyo, hula asubuhi chai ya saa 4, kisha alighada, kisha saa 10 ana chai ya saa 10, kisha magharibi aonje onje, kisha kitoka isha ali asha, hula zaidi ya mara 5 wengine. Sasa huyu lini atafahamu njaa ni kitu gani, ili amfahamu yule asiyekuwa na uwezo? Na atatambua vipi kuwa Allah amemneemesha ikiwa haijui njaa? Sasa ikiwa atakaa na njaa na kiu, atafahamu kuwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala amenipa mimi neema kubwa, kuwa mimi nala nanywa katika nyakati zote ni neema. Maarifatul ghani hajat alfaqir fayuwasih, kadhalika mwenye uwezo awe atafahamu mahitaji ya yule maskini ili aweze kumliwaza na kumsaidia. Pia fihi fawaid sihhiya, kuna faida za kisiha. Fasiyamu rahatun wa ijazatun liljihazi alhadmi, kule kufunga ni kupumzisha, kupumzisha vile viungo katika mwili vinavyosaga, vya tumbo kupumzishwa kutokamana na kazi kubwa inayofanya mwaka mzima. Kuna watu hawapumzishi matumbo yao daima, mwaka mzima la saga. Sasa hii som kupumzisha kidogo lile tumbo likawa litapumua, angalau lipate kuvuta pumzi baada ya Ramadhani lianze tena kusaga. Kini ikiwa daima tu la saga, mwisho litachoka. Kwa hii yapumzisha. Fasiyamu ibadatun jalilatun jama'at khisal alkhair kulliha, kitizama saum ni ibada tukufu ambayo imekusanya ndani yake kila jambo la kheri. واستبعدت خصال الشر كلها نكوي كمبالي كلا جامب أمبالا لشاري. ولذا فإن الله تعالى كتبها وفرضها على الأمم السابقة سببه الله سبحانه وتعالى أكي فرضي شهي صوم وأمة وليقيتها.